Dinlediğiniz podcast bir Apaçık Radyo programıdır. Günaydın Ali Bey, merhabalar. Merhaba Ömer Bey, merhaba Özgür. Günaydın. Günaydın Andre, iyi yayınlar. Evet, ekonomi politikte genel bir değerlendirmede neler göze çarpıyor? Şimdi yani gece yarıları, sabah erken operasyonlarla uyanıyoruz. Muhalefete, ana muhalefete, muhaliflere, medyaya yapılan iktidar hamleleriyle uyanıyoruz. Ve ciddi bir çatışmanın, gerilimin içinde yaşıyoruz. Bu durumu anlamaya çalışıyoruz. Anlıyoruz ama daha da anlamak, derinleştirmek istiyoruz. Ne oluyor? Bunları bir irdelemeye devam edelim. Geçen hafta işte seçimlerin olmasının, iktidar gücünü ortaya koymasına rağmen yıllardır Türkiye'de otokrasi ile seçimler birlikte ilerledi. Yüksek Seçim Kurulu'nun varlığını falan konuştuk. Şimdi ortada bir durum var. Evet, Türkiye'de iktidar sertleştiriyor otokrasinin tonunu artırıyor, koyulaştırıyor. Neden? İşte çünkü son yerel seçimlerden bu yana ülkede ikili bir iktidar bulunuyor. Bir yanda gücünü ve çoğunluğunu kaybetmiş bir merkezi iktidar var. Diğer tarafta yerel yönetimlerde, belediyelerde güçlü ve bunun sonucu da genelde de çoğunluğu sağlayan bir ana muhalefet ve demokrasi talepli bir geniş bir toplumsal muhalefet var. Ülkenin rejimi demokratik değil, otokratik. Bu da otokratik rejim paydasında bu iki gücün mücadelesine tanık oluyoruz. Yereldeki güçlenen ve bu güçlenmeyle genele aktardı, genelde de güçlenen bir ana muhalefet ve muhalefet var. Diğer tarafta da gücünü gittikçe yitiren ama merkezi, otokratik, tabii bunun içine İslami karakteri olan bir şey de eklemek lazım. Şimdi iktidar, otokratik iktidar ana muhalefet partisinin yıpratılmasını istiyor. Çünkü daha detaylara girmeyeceğim ama AKP bir yerel seçimlerden doğan bir harekettir. Yerel yönetimlerden gelen bir harekettir. Ve 2019'dan beri burada müthiş bir güç kaybıyla karşı karşıya ve iktidarının devamının içinde bu ilişkinin kopması lazım. Yani ana muhalefetle yerel yönetimlerdeki güç ilişkinin kopması gerekiyor. Ve dolayısıyla bunun için bir takım ataklar oluyor. Hem CHP'ye operasyon yapılıyor hem de bir taraftan Kürt seçmenle yani Türk-İslam yoldaşlığının geliştirilmesi isteniyor. Yani çünkü iktidarın devamı için bu gerekiyor. Ama bütün bunlar olurken yani bir taraftan işte İmralı çözüm süreci devam ediyor. Bir taraftan CHP'ye operasyonlar çekiliyor. Bütün bunlar iktidara yarıyor mu? İktidar çözülmeyi önlüyor mu? Bunu görmüyoruz. Yani ne Kürt seçmenin AKP'ye yeniden kanalize edilmesi ne de CHP'nin içine dışına yapılan operasyonlar AKP ve MHP ortaklığının erimesini durdurmuş değil. Yani bir anlamda yani bu bütün İmamoğlu'nun tutuklanması ne AKP tabanında genişletiyor, toplum genelinde karşılık bulmuyor, oylarını artırmıyor ve inandırıcı da gelmiyor. CHP'ye yapılan operasyonlar da toplumun genelinde karşılık bulmuyor, oylarını artırmıyor. O da inandırıcı gelmiyor. Çünkü ana muhalefeti ezmek için geliştirilen yargı operasyonları, koreografi çok iptidai. Toplumda karşılık bulmuyor. Yani artık insanlar kendi tabanında bile bunun sahici olduğuna inanmıyor. Bir tarafta İmralı süreci dediğimiz işte o da karşılık bulmuyor. Ne AKP tabanında tabanını genişletiyor ne MHP tabanını yani iktidar tabanını genişletmiyor. Yani bu politikada konusunda da bir hem milliyetçi hem de muhafazakar tabanda çözümcü olmaktan çok yararlı olacağını düşünmüyor. İnandırıcı gelmiyor bunlar. Dolayısıyla bir taraftan da ne yapılıyor? Muhalif medyayı cezalandırıyor. Bu medya baskıları da karşılık bulmuyor. Evet, karartmalar oluyor, olacak. Ama bunlar oylarını artırmıyor. Tabanı genişletmiyor. Dolayısıyla böyle 4-5 fazdan gelen bir akım var. yaptığı hareketler, hamleler var iktidarın. Buradan bir elektrik elde edemiyor. Dolayısıyla yani ne geliyor gündeme? Bir kanadın baskısıyla diyor ki ya seçimlerin olmadığı, seçimsiz bir otokrasiye gidelim. Bunun için ne lazım? Mevcut parlamento içerisindeki dengelerle bir anayasa değişikliği. Bunun için de Kürt oylarına ihtiyacımız var. Ya da referanduma giderse orada da Kürt oylarına ihtiyacımız var. 20 yıldır Türkiye'de Kürt oyları aslında geriye de daha da işletilir ama kilit bir mevkide. Kürt seçmenin oyları da Kürtlerin yoğunlukta bulunduğu partiyi destekleyenlerin oyları. Ama kafalar Kürt seçmende de net değil. Yani Demle arkadaşlar, Demli yöneticiler farkında mı bilmiyorum ama iktidarla girdikleri bu ilişki Kürt ve Türk yani Dem'e oy veren seçmende gönül bağını önemli ölçüde etkiliyor, koparıyor kimilerinde. Tedirginlikle izliyorlar. Tekrar kandırılma endişe yaşıyorlar. Dolayısıyla İslamcı Türk milliyetçisi otoriter bir rejimle Kürt ittifak içinde olmak demokrasiden yana güçlerden uzaklaşma tehlikesini beraberinde getiriyor. Dolayısıyla bu tavra yani CHP dokunulmazlıkların kaldırısındaki tavrı gibi bir çöküntüye yol açabilir. Buna çok dikkat etmek lazım. Tahribatı yüksek olabilir bu işin. Yani affedilmesi güç. Nasıl CHP'ye diyoruz ki dokunulmazlıklar konusunda CHP tarih boyunca affedilmeyecektir. Çünkü kilidini o açmıştır. Buna çok dikkat etmek gerekiyor. Çünkü bu tedirginliği işte yorumcular, gazeteciler içinde de ciddi yaşayanlar var. Yani kafalar karışık doğrusunu söylemek gerekirse. Bir de üstüne de durmamız gereken husus Kürtlerin hakları için doğru siyaset bu mudur? Bir de Kürtlerin siyasetini belirlemek Öcalan'ın inhisarında mı, tek elinde mi? Kürtler doğru siyaseti belirlemek için Öcalan'la uzaklarına mı bakmak zorunda? Kürt siyasetinin muazzam bir yasal, ya en partileri 30 küsür 35 yıldır deneyimleri var. Eğer geriye dönüp baktığınızda Cumhuriyet'ten beri parlamento içinde Kürtler vardır. Dolayısıyla Öcalan faktöründen çok yıllardır parlamento zemininde demokrasi mücadelesi veren kapasiteyi değerlendirmek durumunda. Bunu da not etmek lazım. Çünkü genel olarak baktığımızda otokratik iktidarlar etnik çalışmaları çok nadiren çözüyorlar. Daha çok iktidarlarını sağlamlaştırmaya kullanıyorlar bunları. Bakın Şırnak'ta geçen hafta söyleyecektim. Özel güvenlik bölgesi ilan ediliyor. Ya bir yandan 8, 10, neydi? Ekim'den bu yana 9 aydır devam eden şey var. Bir yandan da bunlar var. Her hafta Milli Savunma Bakanlığı'nın briefinglerini izlemenizi tavsiye ederim. Şimdi dolayısıyla burada bir tereddüt yaşanıyor ama gerçekten bütün bunlar ortamında bir demokrasinin kırıntıları da ortadan kalkıyor. Şimdi yani Öcalan'ı aşması gerekiyor Kürt siyasi hareketinin bu bir. İkincisi Ama nasıl silah bıraktığını söylüyor şu anda. Yani Öcalan'ın siyasetin devreye belirlenmesi girmesinin sebebi o. Yani Kürt'e Ocak ayında bir açıklama yapmışlardı. Önce barış, daha sonra çözüm süreci olacak demiş. Yani DEM Parti'nin açıklaması bu yönde. Bu süreci böyle tanımlamışlardı. ama bu süreç Dolayısıyla PKK PKK silah bırakıyor. Öcalan da bu süreci şey yapıyor. Bundan bence sonraki bu adımlar görülecekler. İşte bu haftada bir takım tören gibi bir silahların teslim edildiği falan bir şey yapılacak. Bunun tabii ki yani demokratik alanı genişleteceği, yani bir yandan ortada şu anda bile hatırlayın, İmamoğlu'na ilk operasyon olduğunda teröristleri doldurduğu belediyeye diyorlardı. İşte ilk yine Kent Uzlaşısı kapsamında başlamıştı. Şimdi bunların hepsinden çekilmek durumunda kaldılar. Terör ve teröristi bir kenara koydular. Yolsuzluk üzerinden gidiyor ama bu sefer atanamıyor. Bazı başka sorunlar var. Yani bu ellerindeki önemli bir silahı da aslında alınma potansiyeli taşıyor bir yandan silah bırakma meselesi. Kimsenin inkar ettiği yok zaten. Ama bu dediğim tedirginlikler Kürt seçmende de bütün Türkiye şeyinde sicil iyi değil çünkü. Anlatabiliyor muyum? Sicil çok kötü. Neyse bunu biz seninle anlaşamıyoruz zaten bu konuda. Evet. Bir kenara bırakalım. Yolumuza devam edelim. Evet, Öcalan'ı aşmak gerekiyor dedim. Ayrıca AKP ve siyasi İslamcılar, muhafazakarlar da Erdoğan'ı aşmak durumunda. Aşamadıkları takdirde kaybolmaya mahkum olacaklar. Yani tek vektör Erdoğan olduğu müddetçe erimeye mahkumlar. Bakın, partiden bir kişi konuşuyor. Hiç kimse yok ortalıkta. Ne Bülent Arınçlar kalmadı. Kuruculardan insan kalmadı. Bugün AGİT standartlarında bir seçim olsa hem rejimin değişimine kapı aralanacak, iktidar değişecek. Dolayısıyla o kesimde de Erdoğan'ı aşma durumuyla karşı karşıyalar. Bakın şartlar Kemalistler'de, ulusalcılarda, işte sosyal demokrat, sol kesimde, CHP'de bu Baykal Kılıçdaroğlu çizgisini, yani kısaca vesayetçi devlet çizgisi dediğimiz, bocalayarak da olsa şartların bastırması bir ölçüde aşıldı CHP'de. Orada bir toplulaşma var. Orada bir enerji oluştu. Bir konsolidasyon var yani. Dolayısıyla aynı şey Türk milliyetçileri Devlet Bahçeli'yi aşmış durumdalar bence. Üçe bölündüler. Ülkücüler, milliyetçiler. Üç parçadan müteşekkiler. Dolayısıyla bu süreç, bu tıkanıklık, bu gerilim bu lider kütlerini de beraberinde aşılmasına da bir zemin hazırlayabilir. Peki, yani evet, seçimsiz otokrasiye geçmek istiyor. İktidar içerisinde en azından bir grup, gelgitler yaşanıyor. Bir grup diyor ki biz bu yumuşak otokrasiyle gidelim, varlığımızı koruyalım. CHP'yi de bu bağlamda ikna edelim diyor filan. Bu seçimsiz otokrasiden neyi kastediyorsun? Referanduma gidecek ve seçimlerin kaldırılacağını mı düşünüyorsunuz? Şunu söyleyeyim. Çünkü bir de Kürt oyları dediğiniz Putinleşme kapasitesini kastediyorum. Yani muhalefetin çok ciddi bir şekilde susturulması ve gölgede kalmasını kastediyorum. Tamam, o zaman seçimsiz değil, otoriter bir seçim yani düzeninden bahsedin. Seçimsizliğin çeşitli tanımları olabilir. Mış gibi bir seçim de yaparsın. Tümüyle seçimleri plebisiter demokrasi falan deneyim. Plebisiter demokrasi falan da deniyor. Evet, öyle şeyler de söylüyor. Zaten tek adayın. Rekabetçi de deniliyor. Rekabetçi, otoriter, leşme, rekabetin, yani seçimlerin, yarışmaların olmadığı otoriter rejimler deniliyor. Ama şu var, Türkiye'de seçimlerin olması, her türlü iktidar manipülasyonuna rağmen çok önemlidir. Yüksek Seçim Kurulu'nun geçen haftada konuştuğumuz gibi. Ama yani daha sert bir otoriter rejime geçebilme kapasitesi ne bakalım isterseniz biraz da onlara, yani bu madem böyle bir yol ayrımına gelindi, daha sert bir otoriterleşmeye iç ve dış faktörler, iktisadi faktörler izin veriyor mu? Bunda içeriye baktığımızda bakın, Erdoğan Bahçeli, Bahçeli Erdoğan bir ikili yapı var. Epey bir zamandır devam eden. Bunlar birbirlerini kontrol ediyorlar. Besleme, destekleme oluyor. Engelleme de oluyor. Bu yorgun bir ilişki bu ilişki. Yani bu mekanizmaya iç siyasal gelişmeler üzerinden bunlara da bakmak lazım. Bu mekanizmadaki gelişmeler son derece mi? Bu mekanizmaya üçüncü bir isim daha eklendi. Öcalan faktör eklendi. Yani bu üçlünün arasında bir üçgen var artık. Ama bu üçgenin yeni kenarı netameli bir kenar. Bu yekpare bir, yani yapı çatlaklıkları da barındırıyor. Dolayısıyla bir yandan da iktidar içerisinde bir grup işte diyor ki topyekün muhalefeti susturalım, imha edelim. Hegemonik bir otoriterliğe daha geçelim. Vitesi artıralım. Bu bağlamda devam edelim diyor. Örneğin demin senin de söylediğin bu güçler dengesi ne şey yapıyor? İstanbul'a henüz daha kayyum atanmadı. İşte CHP kurultayı iptal edilmedi. Çünkü CHP kurultayının iptal edilmesine ve kayyum atamasına işte Bahçeli'nin karşı çıktığı beyanı da var. Yani olmaz öyle şey dedi. Ankara'ya operasyon daha çekilmiyor. Fezlekelerin işleme konulmadığını görülüyor. Mitinglerde her türlü baskı uygulanıyor. Kolluğun ateşli silah kullanması olmadı. Plastik mermi atıldı mı bugüne kadar? Hatırlamıyorum. Yok. Yani mesela bunlar gibi faktörlere baktığımızda içerideki durum böyle. Yani sert otoriterleşmeye geçiş niyetleri var ama bir taraftan da mevcut durumu sürdürelim niyeti de var. Bunlar gelgitler. Hem Şey, iktidar için hem Saraçhane hakim. olaylarında atıldı bu arada. Nerede? Saraçhane Ha, ben mitingi. onu soruyorum. On Saraçhane'de küsür atıldı mı? orada tabii. Gözümden, yani gözünün kenarından vurulan Bir de falanlar oldu. ODTÜ'de bir yaralanma hatırlıyorum sanki. Ama Evet. ateşli şey kullanılmadı şu ana kadar. Şimdi burada iç kapasite böyle durumda. Ekonomik kapasiteye baktığımızda burada böyle bir enteresan bir şey var. İşte Türkiye'de sermaye kesimiyle bu iktidar, yani geleneksel sermaye dediğimiz kesimle sorunlu bir ilişki yaşadı başından itibaren. Çünkü onları adam etmeye çalıştı. Makamına şamil diyebileceğimiz uygulamalar yaptı. Yani tahsisler, sözleşmeler, kamu kaynaklarını kullandırma, böyle bir manipülasyon oldu. Kendi işte bunları çok konuştuk. Yani sermaye sahiplerini ödül ve ceza politikalarıyla yönlendirdi AKP iktidarı. Sorunlu bir sermaye ilişkisi oldu ve bu kesme son baskıları da TÜSİAD olaylarını yaşıyoruz, yaşadık. Sesi kısıldı. Dolayısıyla sermaye kesiminin açıktan bir desteği muhalefeti olamıyor. İmamoğlu'nun tutuklanmasından sonraki süreci tam öncesiydi sanıyorum. Bunu burada da konuştuk. Bir yasa çıktı. Parlamento'da çıkan bu yasaya göre de şeydi, kamu kuruluşlarından TMSF'ye şirketlere el koyma yetkisi verildi. Mülkiyet haklarını tehdit eden bir yasaydı. Bunu konuştuk burada. Bu çok önemlidir. Yani mülkiyet hakkını tehdit eden bir düzenleme yapıldı. Bunun üzerine zaten TÜSİAD o son çıkışını yaptı. Dolayısıyla bu önemli şeylerden biridir. Mülkiyet hakları bu düzen içerisinde çok hassas bir konu ve muhalefetin sermaye kesiminden açıktan destek gelmemesine karşın her türlü desteği, değişim talebini de ortaya koyduğu, tepkide bulunduğu bir durumdur. Dolayısıyla burada sermaye kesiminde böyle bir durum var. Gelelim emek tarafına. Yani hep konuştuk. Yani 12 Eylül'den bu yana bu tarafta gelişmeler son derece cılız. Yani ben 1980 öncesi işçi hareketini, emek hareketiyle kıyası mümkün değil. O zaman işçi hareketleri bu tür gelişmelere, antidemokratik gelişmelere, genel olarak Türkiye'deki demokratik kitle örgütleri derdik o zaman, çok duyarlıydı ve tepkilerini kitlesel düzeyde ortaya koyarlardı. Grevler, genel grevler söz konusu olurdu. Bugün öyle bir durum yok. Dolayısıyla emek dünyasından da çok ciddi bir katkı muhalefete yok. Ama yani bütün bunlar... Muhalefetin de bu konuda biliyorsunuz İzmir'de en büyük grevlerden bir tanesi İzmir Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının greviydi. Belediye başkanının sözlerinin eder tutar yanı yoktu tabii işçilere Tabii canım, karşı. Evet. onu savunacak kimsenin hali yok. Ama genel olarak işçi hareketi, emek hareketi durumu iyi değil, değil mi? Tabii. Heh. Şimdi bütün bunlara rağmen iktidar güç kaybediyor ve muhalefet yükseliyor. Seçimlerde de iktidarı kaybedeceği anlaşılıyor. O zaman ne yapıyorsun? İşte rejimi sıkılaştırma. İşte demin tanımda anlaştığımız ya da anlaşmadığımız, yok işte egomanik, yok seçimli seçimsiz dediğimiz otokrasinin sıkılaştırılması geliyor. Otokrasi de geliyor. Vidalar, yeni contalar, düğmeler açılıyor. Sıkılaştırma yapıyorsun otokrasiyi. Ama otokrasinin sıkılaştırılması iktisadi dengeleri bozuyor. İktisadi dengeler bozulunca, yani otokrasiyi bir üst pilotaya çıkarıyorsun. O çıktığı vakit döviz, faiz ve enflasyon da bir üst pilotaya çıkıyor. O zaman ne yapıyorsun? Tekrar ekonomiyi sıkılaştırmaya başlıyorsun. Ekonomiyi sıkılaştırmak demek kitlelerin senden kopması demek. Kredi mekanizması işlemiyor, daralma söz konusu. Hem enflasyon yaşıyorsun, hem iktisadi daralma yaşıyorsun. Zaten ayyuka çıkmış bir işsizlik boyutun var. Emeklinin, asgari ücretin durumu belli. Böyle bir döngü içinde iktidar kurmadı. Neden? Çünkü bu ülke dış kaynak girişine muhtaç. Dış kaynak, sıcak para gelmeyince burayı döndüremiyorsun. Bu da yani reel sermaye zaten gelmiyor. Ama işte faizi yükselttin mi, reel bir faiz verdin mi, bu kaynak girişleri oluyor. Ya da işte takaslara giriyorsun, swaplar yapıyorsun, başlıyorsun şeyi bilançoyu düzeltmeye. Türkiye'nin Azerbaycan gibi bir doğalgazı petrolü yok. Rusya gibi, Suudi Arabistan, Venezuela gibi doğal kaynakları yok. Yani bizim otokrasimiz züğürt bir otokrasi. Yani dışa bağımlı. Biz borçla otokrasinin kurulduğu bir ülkeyiz. Dolayısıyla ekonomide, yani eğer bir doğal gazın, işte dayandığın enerji kaynaklarının, altının, şu neyin, bakırın vesaire var ve buna, bu doğal maddeye dayanarak hayatını sürdürüyorsan, o zaman o otokraside ekonominin kontrolü senin elinde olmuş oluyor. En azından bir kısmı. Ama bugün ekonominin kontrolü öyle değil. Dolayısıyla şimdi bugün son operasyonu karşıladı. Ne oluyor? İşte 19 Mart yaşanıyor. Ardından her operasyon dengeleri bozuyor. Merkez Bankacılar ve Mehmet Şimşek, Ekonomi Bakanı, tekrar panik halinde yeni sıkılaştırma hamleleri. Çünkü o sıkılaştırmaları yapmazsa sıcak para girmiyor. Dolayısıyla burada sınırlar var yani. Sürekli döviz kaybına sebebiyet veriyor. Bütün bunlar eklediğimizde bir manzara bu. Yani bir yanda işte daha sertleşme potansiyeli taşıyan politikaların ortaya konulması, bir taraftan bu sınırlarda devam eden bir otokrasinin olması ve bir taraftan da yeni bir aktörün devreye sokularak bu sıkılaştırma sürecinin aşılması isteniyor. Bütün bunlar problemli. Gerçekten çok sıcak bir yaz her anlamda, yani ölümcül bir yaz aslında. Bunu baharda siyaseten söylüyorum, bunu çıkacak bilemiyorum ama artan bir muhalefet gücü söz konusu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin performansını, mücadelesi geç de olsa bu ivmeyi yakalamış olması önemli. Ve genel olarak ben Kürt siyasi hareketinin de ve genel olarak bütün toplumsal muhalefetin, eğer bir demokrasi istiyorsak, yani bu otokrasinin sertleşmesinden muzdaripsek, ki büyük bir çoğunluk muzdarip, Türkiye'de AKP'yi destekleyen hala bir kesim var mutlaka ama bu azalıyor. Dolayısıyla bu toplulaşmanın, yoğunlaşmanın bu çerçevede olması Türkiye'nin bu yazı, önümüzdeki süreci aşması açısından çok elzem. Evet Ali Bey, bitirirken aslında şeyi de söylemek lazım. Biraz önce sözünü ettiğiniz, yani yükselen bir muhalefet var. Hem söylem düzeyinde hem de kitlelerle bağlantı olarak. Özellikle de bu işte Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı'na hakaret, suç işlemeye alenen tahrik, hakaret, kamu görevlilerine hakaret, tehdit filan soruşturmasıyla beraber yeni bir aşamaya da geldiğini söyleyebiliriz. Ama esas itibariyle Amasya mitingine de bakıldığı zaman 30 Ekim'den beri, yani şeyden Amasya mitingi 31. mitingdi ve millet iradesine sahip çıkıyor adı altında. Siz de takip etmişsiniz, ben de bakmaya çalıştım. Oldukça yüksek, enerjik bir şeydi ve halkla ilişkisi de yüksek seviyede gözüküyordu Özgür Özel ve Halk Parti yöneticilerinin. Bunun bir başka noktaya doğru gitmesi çabası da göze çarpıyor. Bu arada da ilk defa olarak Kemal, eski Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da bir demeç vererek bu karşı çıktığını, yani Cumhuriyet tarihindeki bu ilk, ana muhalefet partisinin toplamda 17 belediyesine operasyon düzenlemesi ve 12 belediye başkanı tutuklanmasından sonra işte sandığı getir hodri meydan denmesine, bu sefer ilk defa olarak Kılıçdaroğlu da belediye başkanlarımızın yanındayım, korkmayın dağılmayın diye, bir oldukça gecikmiş ama gene de gelmiş bir ifadesi de var. Demokrasi ve adalete ulaşacağımız günlerin umuduyla mücadele etmeye devam edeceğiz demesi de bir altı çizilmesi iyi Gereken olacak husus. bir nokta. Evet, Yani husus. Kılıçdaroğlu'nun açıklaması da geç ama değerli. Aynı zamanda Tuncer Bakıran ve Hatimoğulları'nın da dün Evet. bir ziyaretleri değerli ve önemli. Bizim bu yani önümüzdeki günlerde her türlü yasaklama olabilir. Ben kamuoyu araştırmaları için de bekliyorum doğrusunu söylemek gerekirse. Lisans iptalleri her şey söz konusu olabilir ama Cumhuriyet Halk Partisi'ni merkeze alan bir siyasal mücadelenin önümüzdeki günlerde örülmesi. Yani yıllardır siz biliyorsunuz Özdeş yoktu o devirlerde. Gezi'den bu yana ben demokrasi cephesi diyordum. Hala da o demokrasi cephesinin işte örülmesi gerektiğini savunanlardanım. Yoksa çıkış yolu yok yani. Evet, Halk TV ve Sözcü TV ve bir televizyon daha bu konuda da direneceklerini ortaya koyuyorlar, kapatılma ve susturulma, Bakın karartma kararları karşısında. Onu da izleyeceğiz herhalde. destekler yani Cumhuriyet Halk Partisi bundan sonra ne yapmalı? Türkiye'de toplumsal muhalefet ne yapmalı? Bu konularda yani yapılan yorumlar, değerlendirmeler, çalışmalar bu minvalde olmalı. Biz bir çıkış yolu arıyoruz. Çıkış yolunda da geniş bir hattın kurulması gerekiyor. Ama doğru siyasal politikalar oluşturarak pişmanlık duymamamız gerekiyor. Çok pişmanlık duyulacak politikalar, yorumlar, değerlendirmeler oldu. Bunlara dikkat etmek lazım deyip kapatalım isterseniz. Çok teşekkür ederiz. Ben Görüşmek teşekkür üzere. ederim. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Dinlediğiniz podcast bir Apaçık Radyo programıdır.